zeznania świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana jest Krajowa 17 w okolicach Krasnego Stawu. Na przejeździe kolejowym w Tuligłowach wywróciła się cysterna przewożąca gaz. Minister rolnictwa zapowiada powołanie zespołu, który będzie się zajmował rozwijaniem hodowli koni w Polsce. Wicepremier i szef włoskiego MSW chce przywrócić obowiązkową służbę wojskową albo cywilną. Zablokowana jest Krajowa 17 w okolicach Krasnego Stawu. Na przejeździe kolejowym w Tuligłowach wywróciła się cysterna przewożąca gaz propan-butan. Wokół miejsca wytyczono strefę ochronną. Wstrzymano też ruch pociągów na trasie Krasny Staw-Zamość. Na miejscu pracują strażacy oraz specjalna grupa zajmująca się ratownictwem chemicznym. Pojazd leży przy nasypie kolejowym, metr od torowiska i 50 metrów od stacji paliw. Czekamy, aż przewoźnik podstawi cysternę, do której zostanie przepompowane paliwo, mówi Polskiemu Radiu Lublin rzecznik Krasnostawskiej Komendy Powiatowej Policji komisarz Piotr Wasilewski. W tej chwili droga krajowa jest całkowicie zablokowana. Z cysterną było przewożone 37 tysięcy litrów gazu. Przy tego typu zdarzeniach zawsze jest zagrożenie. W tym przypadku mamy do czynienia z zagrożeniem wybuchem. Utworzona jest specjalna strefa, która jest wyłączona całkowicie z ruchu. Kilkaset metrów. Ewakuowani zostali pracownicy stacji benzynowej, która również została zamknięta. Jest to stacja, która znajduje się w pobliżu. Policja wprowadziła objazdy przez miejscowość Małochwiej Mały oraz Małochwiej Duży do drogi wojewódzkiej 846, a utrudnienia mogą potrwać przez kilka godzin. Minister rolnictwa zapowiada powołanie zespołu, który będzie się zajmował rozwijaniem hodowli koni w Polsce. Obecny na 40. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że zależy mu na rozwoju tej branży. To jest sprawa otwarta. Ja nie mam na ten temat ani wypracowanego zdania, ani też jakiejś szczególnej wiedzy. Dlatego też dzisiaj zaproponuję powołanie nielicznego, bardzo ekskluzywnego grona osób, które wsparłyby mnie w określeniu, jak rozwijać hodowlę koni. I chciałbym, bardzo mi na tym zależy, to jest moje marzenie, żebyśmy przede wszystkim starali się myśleć o przyszłości, o tym, jak tę wielką szansę wykorzystać. Minister rolnictwa chce, żeby o rozwój hodowli koni w Polsce zadbali najlepsi specjaliści. Rada do spraw przyszłości rozwoju koni w Polsce, która by w krótkim czasie, zakładam w ciągu maksymalnie kilku miesięcy, posługując się wiedzą naukową, ekspertami również może i zewnętrznymi, jeżeli trzeba, określiła, co w najbliższych latach dla hodowli koni możemy uczynić. Co może uczynić państwo, KOWR, który to nadzoruje, Ministerstwo Rolnictwa, a co powinni uczynić prywatni właściciele. Patronem 40. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi jest Polskie Radio. Wicepremier i szef włoskiego MSW chce przywrócić obowiązkową służbę wojskową albo cywilną. Matteo Salvini przemawiał na wiecu w Lesinie w Apulii, gdzie spędza wakacje. Wicepremier Salvini powiedział, że rząd rozważa przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej zawieszonej w 2005 roku. Poinformował, że obecnie analizowane są koszty, forma i długość poboru, który obowiązywałby również kobiety. Podkreślił, że włoska młodzież traci poczucie obowiązku, jaki ma wobec kraju i społeczeństwa, a także dyscypliny, której nie są jej w stanie nauczyć rodzice. Pomoże to integracji, współżyciu, nauczy poświęcenia, praw, ale i obowiązków obywatelskich. Myślę, że przydałoby się to naszym chłopcom i dziewczętom. Salvini opowiedział się za 8-miesięczną służbą w wojsku z prawem zamiany na pracę w pogotowiu ratunkowym, ochronie cywilnej lub w innych podobnych strukturach. Przypomniał, że podobne plany ma rząd Francji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prawie cała Polska będzie się cieszyć przejrzystym niebem, tylko na północy zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze. Od 20 stopni na północy i Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość.

autorstwa Władysława Daniłowskiego i Juliana Tuwima, utwór z 1935 roku, wykonywany oczywiście przez polskich rewelersów, czyli chór Dana. Jako solista w chórze Dana występował Mieczysław Fok. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja jest jedną z takich, które sobie wymarzyłem, ponieważ radio stworzyło mi takie możliwości, że mogę zaprosić tutaj swoich przyjaciół, żeby troszeczkę pograli, żeby nie być gołosłownym, żeby nasze rozmowy, nasze słowa okrasić muzyką, żywą muzyką, żywym dowodem na to, że to wszystko funkcjonuje, jest, istnieje i może pokazać Państwu troszkę, jak to się wszystko odbywa. A zatem, proszę Państwa, w studiu dzisiaj moi przyjaciele, moi wspólnicy, moi towarzysze podróży życiowej, scenicznej i samochodowej i Bóg wie jeszcze jakiej, Marcin Masecki, maestro Marcin Masecki. Dzień dobry, cześć Janku. Oraz Jerzy Rogiewicz. Dzień dobry. Postanowiłem otworzyć audycję utworem polskim, natomiast dzisiaj będzie, myślę, że bardziej po amerykańsku niż po polsku, dlatego że chciałbym skupić tę audycję wokół ragtime'u. Marcin, co to jest ragtime? Ragtime to jest gatunek muzyczny, stricte fortepianowy, z przełomu wieków, z końca XIX i początku XX. Jest to fuzja europejskiej polki z afrykańskimi rytmami niewolniczymi amerykańskimi. Proszę Państwa, nie bez kozery jest tutaj Marcin z Jerzym, dlatego że nagrali płytę pod tytułem Ragtime. Kiedy ona wyszła dokładnie? Ta płyta wyszła, dokładnie ci nie powiem, ale nie dokładnie rok temu. No tak, Ragtime to jest temat od dziecka mi bardzo bliski, to jest pierwszy gatunek, z którym się mierzyłem na instrumencie w wieku 7-8 lat i od tamtej pory taki trochę zamieciony pod dywan i w ostatnich latach pozwoliłem sobie na odkrycie tego gatunku na nowo. Odkryłem go wspólnie z Jerzym. Proszę Państwa, te odkrycia przedstawimy Państwu za chwilę. Mamy gotowy instrument, pianino, mamy werbelek, mamy również banżolkę, mamy głosy. Ja bym chciał zacząć prawie od początku. Tiger Rag, to jest taki ragtime, który pochodzi z 1917 roku. Napisał go Nick LaRocca i ten temat jest bardzo mocno eksploatowany na przestrzeni lat. Pokażę Państwu w kilku odsłonach Tiger Rag, ale zacznijmy od początku. Nick LaRocca, Tiger Rag, nagranie z 1917 roku. Thank you. Proszę Państwa, Nick LaRocca and the Original Dixieland Jazz Band, nagranie z 1917 roku. To jest Tiger Rag, uważany za jeden z pierwszych ragtime'ów, eksploatowany w zasadzie do dziś, co Państwu udowodnię. Marcin, powiedziałeś, że byłeś małym chłopcem, jak wszedłeś w ragtime'y. Z punktu widzenia pianisty, wyczynowego pianisty, instrumentalisty, ragtime jest czym? To jest wirtuozowski gatunek. Fortepian w nim zastępuje cały zespół, tak naprawdę. Lewa ręka pulsuje jak tuba i sekcja rytmiczna, a prawa odpowiada za instrumenty melodyczne. Pokaż to. Czyli lewa ręka robi to. A prawa ręka robi to. Jeszcze dodam, że ponieważ to jest gatunek z czasów jeszcze przedmikrofonowych i przed amplifikacją, to pianista musiał być nośny, czyli te basowe dźwięki były zdwajane, czyli to były oktawy, to umpa leworęczne, no jest trudne właśnie ze względu na tempo i na objętość dźwiękową. Mhm. Więc jest to gatunek taki wyczynowy, właśnie tak jak mówiłeś. Czy jesteś w stanie wskazać, żeby naszym słuchaczom drogim, przypominam, że słuchamy audycji Dancing Salon Ulica, przybliżyć, może trochę poszerzyć tę wiedzę, jakichś może trzech najważniejszych albo twoich ulubionych gigantów ragtime'u? Tak, właśnie tak jak powiedziałeś, jest ich trzech, to jest takich trzech tenorów wielkich i to jest James P. Johnson, Willie the Lion Smith i Fats Waller. To są pianiści właściwie już, którzy przejęli formę ragtime'u, bo ragtime wcześniej to jest taki bóg ragtime'u, to Scott Joplin i to jest pół pokolenia wcześniej. Natomiast, tak, to są dawne czasy. Natomiast te chłopaki, o których teraz wspomniałem, to już są ludzie, którzy nagrywali w latach 20. i 30. i dzięki temu właśnie ich znamy, bo żyli trochę później i zostali uwiecznieni. I to już jest tak naprawdę stricte, to się nazywa stride piano. Czyli różnica między ragtime'em a stride piano jest taka, że ragtime tak naprawdę oryginalnie to brzmiało trochę jak muzyka klasyczna. To jest bardzo grana fraza. To brzmi mniej więcej tak. Czyli taka salonowa, trochę przyzwoita nawet muzyka. A ci pianiści, ta wielka trójka, o której wspomniałem, wrzucili w to swing. Taka była rewolucja, czyli pojawiło się to. Marcin! Ragtime to była forma pisana, to były partytury. Czyli to było ciekawe, że tak naprawdę gatunek wywodzący się od czarnych, to był gatunek czarnych, który najbardziej próbował się zbliżyć do kultury europejskiej, białej. A stride piano to już był właśnie swing i improwizacja. Dopiero w tym momencie weszła do tego umpa, doszła improwizacja. Marcin, zagrajcie z Jurkiem. Zagramy. Ragtime, ale mam do ciebie, mam taki kaprys i mam taką prośbę, żebyś zagrał wstęp, który będzie straight, będzie prosty, czyli żebyś był pod koniec XIX wieku, żebyś był biały i żebyś po prostu zrobił z tego shuffle, czyli żebyś dodał do tego swing i żebyście ruszyli, żebyście Państwo zobaczyli, o co chodzi z tym przejściem z grania tak zwanego prostego czy kwadratowego w granie swingowane. Dobrze, może tak być. I w tym celu posłużę się utworem Honeysuckle Rose. Zróbmy tak, Jurku, że zagram najpierw XIX wiek, potem zagram początek tego XX wieku i w początku XX wieku do mnie dołączysz, bo w ragtime jeszcze nie było mowy o perkusji, dobra? Czyli jak Marcin zaczyna, to się wtedy rodzisz, słuchasz tego, dorastasz i w wieku 9 lat jesteś gotowy. Thank you. Tak jest. Proszę Państwa, Marcin Masecki, Jerzy Rogiewicz, ragtime. Rozmawiamy o ragtime'ach. Jest dużo dzisiaj fortepianu, pianina, pianistyki. Marcin, podczas naszej wycieczki do Izraela, niedawnej całkiem, gdzie graliśmy z jazzbandem naszym, grałeś wcześniej z Jurkiem koncert ragtime, na którym byłem, który został bardzo dobrze przyjęty. Powiedz, kiedy zdecydowałeś, że wychodzisz z pokoju, z którym grasz, ćwiczysz, rozwijasz się, myślisz o muzyce i tak dalej, i w którym eksploatujesz ragtime, kiedy zapadła ta decyzja, że wychodzisz z tym do ludzi, że nagrywasz płytę, że zaczynasz grać koncerty? BMC Records, czyli wytwórnia węgierska, Tamás Bognár z tej wytwórni, nas namówił na to, nas po prostu zmusił do tego, żeby wydać u niego tę płytę, bo usłyszał nasz projekt na koncercie we Wrocławiu rok wcześniej i się zakochał w tym, więc ostateczne wyjście w pokoju właśnie nastąpiło rok temu w postaci wydania płyty, a wcześniej to już jakoś tak flirtowaliśmy z tym na przestrzeni ostatnich lat. Jak też wiesz, z Jurkiem i z różnymi kolegami budowałem różnego rodzaju składy nawiązujące do big bandów amerykańskich. Graliśmy głównie tutaj w Warszawie na różnego rodzaju potańcówkach, więc to tak się, ta muzyka użytkowa, przedwojenna już się tak skradała od paru lat. Proponuję jednego z tych trzech bogów, o których rozmawialiśmy, czyli James P. Johnson. To był taki bardzo płodny artysta, pracował bardzo dużo na Broadwayu, napisał wiele set piosenek, no i wymyślił, właściwie był jednym właśnie z trzech, którzy wymyślili ten nowy gatunek improwizowanego ragtime'u, jakim było stride piano. Proponuję piosenkę The Mule Walk. Przepięknie, przepięknie. Prawda? Przepięknie. Ten człowiek właśnie, którego wysłuchaliśmy, jest taka śmieszna historia z nim i z następnym z tej wielkiej trójki, czyli z Fatsem Wallerem. Otóż James P. Johnson skomponował jeden z bardzo słynnych ragtime'ów pod tytułem Carolina Shout i młody Fats Waller uczył się grać na pianinie z instrumentu mechanicznego, czyli z pianoli, na której był wałek nagrany przez Jamesa P. Johnsona. Może jeżeli ktoś nie wie, to powiem, że jeżeli może ktoś miał okazję widzieć taki fortepian, który sam gra i ruszają się klawisze, jakby niewidoczny człowiek przy tym siedział. Tak, więc no jest taki mechanizm właśnie jak pozytywka, nie? Wałek z takimi wystającymi tegesami, które uruchamiają cały skomplikowany dość mechanizm. W każdym razie Fats sobie właśnie w zwolnionym tempie ten wałek puszczał i miał, klawisze się ruszały, więc uczył się w ten sposób utworu. Jeżeli mamy czas, to chętnie bym Państwu i Wam, chłopacy, pokazał efekt tej nauki Fatsa Wallera, bo mam ze sobą nagranie jego już jako dojrzałego artysty grającego utwór Jamesa P. Johnsona pod tytułem Carolina Shout. Posłuchajmy. To był Fats Waller, jeden z największych pianistów w historii tego instrumentu. Dodam półprywatnie, że jeden z trzech ulubionych pianistów jazzowych mego świętej pamięci taty. Fats Waller, Errol Garner, Oscar Peterson. To była ta trójka. Nie mówiłem ci o tym, Marcin, chyba, prawda? Chciałbym spytać, czy są jakieś zgrabne polskie stare tematy, zgrabnie dające się ująć ragtime'owo? Jest ich bardzo wiele. Co sprawia, że jeden da się bardziej przełożyć na ten język, a inny trochę mniej? Czy wszystkie się da? Wszystkie te kawałki z tamtych czasów, nie? Z lat 20. i 30. się nadają, bo ragtime to jest bardzo pojemna forma i to jest właśnie, tak jak mówiłem już, to jest sposób na to, żeby pianista mógł bez zespołu sobie poradzić, ale w nim są skupione, jak w soczewce, wszystkie te elementy stylów tamtych czasów. Więc naprawdę wszystkie kawałki z lat 20. i 30. można w ten sposób zagrać. No pokaż coś. Proszę bardzo, a może zagramy sobie razem wszyscy? Może po co? Proszę. Czy męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, po co, ona daremna praca. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu babka. Mówię to entre nous. po prostu pułapka, zabawa ciuciu babka. Mówię to entre nous. Mówię to entre nous. Tak to mniej więcej działa. Troszkę sobie rozmawiamy, troszkę sobie gramy na żywo. Jest ze mną Jerzy Rogiewicz, jest ze mną Marcin Masecki. Rozmawiamy o ragtime. Wykonaliśmy przed chwilą polski utwór słynnego Dana, Władysława Daniłowskiego, pod tytułem Po co, po co? Słowa napisał Marian Hemar. Proszę Państwa, zacząłem od starego ragtime'u pod tytułem Tiger Rag i chciałbym, żeby nasza audycja troszkę kręciła się dookoła tego tytułu, jako że przez muzykologów uznawany jest za jeden z najważniejszych ragtime'ów w historii. W związku z czym chciałbym zaprezentować teraz kolejną odsłonę tego standardu, już nie z 1917 roku, ale z 1938 roku i wykonuje to nieduży zespół jazzowy pod wodzą Louisa Armstronga, słynnego Satchmo. Thank you. Louis Armstrong. Proszę Państwa, ragtime ma długą historię, ale Marcin, czy nie jest tak, że ma jeszcze dłuższą niż nam się wydaje? No więc właśnie... Mówiliśmy o końcu XIX wieku. Tak. Jest taki kuriozalny moment nastąpił w latach 20. XIX wieku, czyli w 1822 roku, kiedy Beethoven pisał swoje ostatnie sonaty fortepianowe. I tam był taki jakiś dziwny przebłysk i połączenie z tym, co się działo 100 lat później prawie, w ostatniej sonacie fortepianowej Beethovena, która jest w drugiej części, w ostatniej części, która jest arietą z wariacjami. W ostatniej wariacji Beethoven po prostu pisze taki swingujący ragtime niemalże. Pamiętam, że jak grałem to tak, jak to jest napisane w nutach, kilka razy grałem to na koncercie, to ludzie się wtedy zaczynają podśmiechiwać tak nerwowo, bo wydaje im się, że robię coś śmiesznego z Beethovenem. W takim razie posłuchajmy. Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, ponieważ jest pianino, jest perkusja. Jest to realizacyjnie troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ nie jesteśmy w studiu koncertowym. Audycję realizuje pani Renata Szewczak, a wydaje Piotr Kordaszewski, za co im bardzo dziękuję i pozdrawiam zza szyby. A teraz słuchajmy. Thank you. Chciałoby się powiedzieć ragtime Beethovena. Wysłuchaliśmy ragtime'u Beethovena. Oczywiście to nie jest ragtime. Beethoven nie pisał ragtime'ów. To jest ostatnia, fragment ostatniej sonaty fortepianowej Beethovena, pisany, kiedy już było 20 lat głuchy, czyli był w swoim świecie zupełnie. No i w niezwykły sposób zapowiada to, co nastąpi za 80 lat. Jest z nami Marcin Masecki i Jerzy Rogiewicz. Proszę Państwa, strasznie się cieszę, naprawdę, że możemy czasem zrobić taką audycję, w której jest troszkę grania na żywo i możemy porozmawiać o tak zwanej kuchni. Ja chciałbym teraz zapytać Jurka Rogiewicza, który słynie, proszę Państwa, z przepięknego grania miotłami i gracie już ze sobą długo dosyć, bo to jest kilka dobrych lat, 8 lat. Czy granie ragtime'u na pianinie tudzież fortepianie potrzebuje perkusji? No ja mogę powiedzieć, że nie potrzebuję, aczkolwiek może Jerzy ma lepszą pamięć, ale gramy razem od 8 lat w różnych najrozmaitszych projektach zahaczających bardziej lub mniej o jazz i ostatnio również przez ostatnie 5 lat Jurek gramy z Jurkiem w zespołach dancingowych rozmaitych i jak się przymierzałem do nagrania płyty, to jakoś tak sobie nie wyobraziłem, żeby nie mógł mi towarzyszyć Jurek, który jest moim bratem syjańskim, tak, który zna mnie na wylot i który ulepsza to, co robię po prostu sobą. I tak też się stało. Jurek, pytanie jest takie, bardzo mnie to ciekawi, być może naszych trójkowych słuchaczy również to zaciekawi, ponieważ każdy styl muzyczny charakteryzuje się swoim własnym językiem. I teraz, jak zaczęliście grać ragtime'y, nie wchodząc bardzo głęboko w taką muzykologię, chodzi mi o to, jak przebiegał twój proces, wiesz, z jednej strony myślowy, z drugiej strony ten może techniczny czy praktyczny, budowania wspólnego języka czy porozumiewania się z Marcinem. Jak doszedłeś do tych decyzji, które zaprowadziły cię do właściwego stylistycznego momentu? To znaczy, żeby nie być zbyt archaicznym albo zbyt nowoczesnym. No to jest wszystko kwestia gustu. Oczywiście, co tam się wygrywa. Proszę Państwa, Jerzy Rogiewicz ma wybitny gust. Na swoim instrumencie. Tak mi się wydaje, bo kwestia techniki jest drugorzędna, bo można się wszystkiego nauczyć. A z Marcinem po prostu gramy od długiego czasu razem. I mniej więcej wiemy już, co fajnie działa, a co się nie sprawdza. Co fajnie działa? Marcin, co fajnie działa? Proste. No, nie mogę tego powiedzieć. No. Ty wiesz o tym, Janku, na pewno dobrze, że perkusiści lubią komplikacje, bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. Ale w życiu? Grać. W życiu oraz na estradzie. Mieć dużo instrumentów, dużo bębnów, dużo talerzy, poszerzanie możliwości do granic, prawda? Grać melodie na talerzach, prawda? I tu tutaj załatwiasz sprawę przy bardzo małej ilości rzeczy. Ty jako dzieciak, twój ojciec puszczał ci Armstronga non-stop. Tak, ja. Więc to co więcej, jeśli chodzi o ragtime'y, to jest tak, że ja od 7 roku życia też uczyłem się grać na pianinie. Oczywiście miałem trochę mniejszy talent w tym kierunku od Marcina. Niemniej jednak pamiętam doskonale moment, w którym po raz pierwszy zapragnąłem ćwiczyć na pianinie, ponieważ ja poszedłem do szkoły muzycznej tylko po to, żeby grać na perkusję, ale w owym czasie jeszcze trzeba było te 3 lata przeczekać, grając na instrumencie typu pianino bądź skrzypce. Ja wybrałem pianino i moment, w którym chciałem pierwszy raz w życiu ćwiczyć, to był moment, w którym zobaczyłem ragtime'y Scotta Joplina, grane przez kolegów. I przyniosłem mojej wspomnianego pali już zresztą. Tak, dzisiaj. Tak. I to są super utwory, no. W porównaniu do, nie wiem, utworów Muzio Clementiego, które dzieci tłuką w tym wieku, no to jest jakiś Państwa, absolut. Myślę, że macie Państwo odpowiedź na to, na jakiej zasadzie Jerzy Rogiewicz tak dobrze czyta pianistykę Marcina. Panowie, ja mam do Was w takim razie teraz prośbę, abyście mnie oraz słuchaczom Radiowej Trójki umilili czas, grając kolejny ragtime. Thank you. Brawo. Powiedz, co to było. To był utwór również Jamesa P. Johnsona pod tytułem Snowy Morning Blues. Proszę Państwa, bardzo polecamy wszyscy tutaj płytę Ragtime'y, Masecki, Rogiewicz. Płyta wyszła w zeszłym roku. Proszę Państwa, mówi Jan Młynarski, to jest niedzielna audycja pod tytułem Dancing Salon Ulica. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło gościć w Państwa radioodbiornikach, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o Ragtime'ach. Puszczamy dużo pianistyki w większości amerykańskiej. Jest ze mną Marcin Masecki, Jerzy Rogiewicz. Ponieważ zacząłem od tego słynnego, starego ragtime'u Tiger Rag, który zrobił niebywałą karierę w wielu krajach świata. Przed wojną eksploatowany na przykład przez Władysława Daniłowskiego i jego super zespół Hurdana. Chciałbym Państwu teraz puścić oryginalne nagranie Hurdana z 1939 roku pod tytułem Polowanie na Tygrysa, które notabene zrobiliśmy w nowej wersji na płycie Fok Pieśniarz Warszawy. Ale to zupełnie inna historia. A zatem Polowanie na Tygrysa, Hurdana, nagranie z 1939 roku, oryginalny ragtime Tiger Rag, po polsku Polowanie na Tygrysa. Hurdana, Władysław Daniłowski, Dan, Polowania na Tygrysa. Proszę Państwa, dzisiaj była audycja dookoła ragtime'ów. Jerzy Rogiewicz, który jest zresztą współliderem, współdyrektorem, współprowadzącym wspaniałego zespołu Jerz Igor, który bardzo Państwu polecam. I oczywiście maestro Masecki, z którym działamy, z którym spędzamy dużo czasu, z którym kochamy muzykę i czujemy się bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że mogłem Państwu zaprezentować trochę ciekawej muzyki. Marcin, chciałbym... Marcin teraz trochę gra. Myślę, że to jest też fajne właśnie. No nie mogę nie grać, no. Nie umiem. Marcin, Dziękuję, że byliście dzisiaj. Jerzy, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dziękujemy również. Chciałbym na koniec puścić jakiś ragtime taki z najwyższej półki. No to mam świetny materiał. W tym celu proponuję Boga Bogów pianistyki, czyli Arta Tatuma, fantastycznego amerykańskiego niewidomego pianisty działającego w latach 30. i 40., który jak wchodził do klubu, to wszyscy pianiści uciekali. I ja teraz już przestanę też grać ku jego pamięci. Proponuję utwór Get Happy, to był absolutny wirtuos Paganini. Wszyscy mu zarzucali kontrakty z diabłem oczywiście, ale posłuchajmy sami, przekonajmy się na własnej skórze. Art Tatum. Mówił Marcin Masecki, z Marcinem był Jerzy Rogiewicz. Polecam bardzo płytę Ragtime. Proszę Państwa, to był Dancing Salon Ulica. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Życzę miłej niedzieli. Sadie Green, the hottest gal in New Orleans. She loved to dance, she loved to sing, she'd take a chance on any old thing. The other night down at the hall, when the band would play, Miss Sadie'd go on that floor, and this is what she'd say. What she said, how am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twat, twaw. Now how am I doing? Hey, hey. Oh, gee, oh, baby, oh, show. Now I'm not bragging, but it's understood that everything I do, I sure do good. Now how am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twat, twaw. How am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twat, twaw. How am I doing? Hey, hey. Oh, gee, baby, show. I only meant to do a little bit. He done made me like it and I just can't quit. How am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twat, twaw. Oh,